الرحمن بسم الله. قال حدثنا عبد الله بن زيد وقال اخبرنا مالك بن حمص قال حدثنا هو بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين قالت قال الله في الصلاه حين فرض ركعتين ركعتين في حضر السفر فقدرت صلاه السفر وزيدت في صلاه الحضر. جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیے صلات کے تعلق سے فرضیت کس طرح سے ہوئی، تو آپ نے پہلے حدیث میں پڑھا کہ اسرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اس موقع سے وہاں بلا کر صلات کی فرضیت کی گئی. اسی تعلق سے دیکھیں کہ اور روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا رکعتین رکعتین، شروع میں جو صلات کی فرضیت ہوئی تھی اسرا معراج کے موقع سے تو دو دو رکعت فرضیت ہوئی تھی، ہر صلات دو دو رکعت تھی، البتہ مغرب کی صلات شروع ہی سے تین رکعت تھی. اسی روایتوں کے اندر صاف آیا ہوا ہے کہ مغرب کی صلات جو ہے یہ جس وقت فرضیت ہوئی تھی اسی وقت سے یہ تین ہی رکعت تھی، ایسا نہیں کہ شروع میں مغرب کی صلات بھی دو ہی رکعت تھی، ایسا نہیں ہے. تو فرمایا کہ دو دو رکعت فرض تھی فی الحضر و سفر، چاہے آپ حضر میں ہو چاہے آپ سفر میں ہو. فاقرت صلاۃ السفر، صلاۃ سفر کو تو اعلی حال ہی باقی رکھا گیا، یعنی کتنی رہی صلاۃ سفر؟ دو رکعت. وزید فی صلاۃ الحضر، اور حضر کی صلاۃ میں اضافہ کر دیا گیا. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صلات کی شروع میں فرضیت ہوئی تو کتنے رکعت تھی؟ دو دو رکعت تھی مغرب کے علاوہ. یہی امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں کئی وفد صلات و پھر اسرا ہے. اب اس حدیث سے کچھ لوگ یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ سفر کے اندر قصر کرنا یہ جائز نہیں بلکہ واجب اور ضروری ہے. اس حدیث سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے السلام کی سفر کے اندر قصر کرنا یہ جائز نہیں بلکہ واجب اور ضروری ہے، کیونکہ صلات میں جو صلات جو سفر میں صلات فرض ہے وہ چار نہیں بلکہ کتنی فرض ہے؟ دو ہی رکعت فرض ہے. اگر آپ حضر میں ظہر چھ رکعت پڑھنا چاہیں تو جائز ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں جائز ہوگا؟ کیونکہ ظہر کتنی فرض ہے؟ چار فرض ہے. حضر میں آپ فجر کی صلات چار رکعت پڑھنا چاہیں تو جائز ہوگا؟ ناجائز. ایسے ہی سفر میں جب صلات دو ہی رکعت فرض ہے تو چار رکعت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جائز ہوگا؟ تو اس حدیث سے استدلال کیا ہے بعض علماء نے کہ صلات سفر میں دو ہی رکعت ہے اس پر اضافہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے. لہذا ایسے حضرات کے ہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے سفر مناسب کہ اب یہ سفر ایسا ہے کہ نہیں اس میں قصر کیا جا سکے، تو یہاں پر ہم آئے ہوئے سفر شمار کریں گے نہیں شمار کریں گے؟ آپ یہاں تو آسانی ہے میرا، چلو شبہ اور آپ کیا کر لیجئے، اتمام کر لیجئے آپ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جن کے آئیے نہیں سفر میں لازمی طور پر کتنا پڑھنا ہے قدر ہی کرنا ہے، ان کی ساری مشکلات سے پیدا ہوتی. تو اس حدیث سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، کیسے استدلال ہوگا حدیث سے؟ فاقرت صلاۃ السفر وزید فی الحضر، تو کیسے استدلال ہونا سر بخاری شریف کی حدیث سے؟ استدلال تو کیسا لگ رہا ہے؟ استدلال تو صحیح بالکل معلوم ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے جیر السلام کی بنانا یا نہیں کیا جیر سنا نہیں میرا سوال ہے. تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے اس کے جب دوسرے الفاظ سارے آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیا چاہتی ہیں اس حدیث کے اندر، ان کا مقصود کیا ہے. تو دیکھیں آپ ابن خزیمہ بیہقی اور ابن حبان کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے. فرضت صلاۃ الحضر والسفر رکعتین رکعتین، فرضت صلاۃ الحضر والسفر رکعتین رکعتین. فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ واطمأن زید فی صلاۃ الحضر رکعتان رکعتان، زید فی صلاۃ الحضر، وعلیکم السلام، رکعتان رکعتان. وترکت صلاۃ الفجر لطول القراءة. وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. تو ابن خزیمہ اور بیہقی کی روایت ہے ابن حبان کی بھی کہ صلاۃ حدر ہو یا صلاۃ سفر ہو یہ دو دو رکعت فرض کی گئی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے وہ اطمینان اور مطمئن ہو گئے زید فی صلاۃ الحدر رکعتا تو حدر کی صلات میں دو دو رکعت کا اضافہ کر دیا گیا لیکن فجر کی صلات کو علی حال ہی چھوڑ دیا گیا اور اس کے اندر کیونکہ قرات اس کے اندر لمبی ہوتی ہے تو گھر سے یہ دو ہی رکعت ہوتی ہے لیکن کس کے مساوی ہو جاتی ہے قرات کے طول کی وجہ سے جو عشاء کی صلات ہے ظہر کی صلات ہے ان سب کے مساوی بلکہ اس سے بڑی ہو جاتی ہے. اور مغرب کو کتنا رہنے دیا گیا تین ہی رہنے دیا کیونکہ وتر النہار ایک وتر اللیل ہوتی ہے رات میں پڑھتے ہیں اور ایک وتر النہار ہوتی ہے تو ایک الفاظ اس کے یہ اس طرح سے ہیں. اب یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث آپ کے ہیں سامنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں جو صلاۃ فرض ہوئی دو دو رکعت مدینے میں آئے آپ تو اس کے اندر کیا ہو گیا اضافہ ہو. جو یہ اضافہ ہوا یہ تمام صلوات حضر و سفر سب میں ہوا یا صرف حضر میں ہوا یہ کس میں اضافہ ہوئی؟ جب آپ مدینے آئے تو جو اضافہ ہوا اضافہ کس میں ہوا حضر میں یا سفر میں بھی کس میں اضافہ ہوا؟ سفر والے میں اضافہ نہیں ہوا تھا. سفر والے میں اضافہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کس روایت سے نہیں معلوم ہو آپ کو. قرآن کی آیت دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے لا جناح علیکم لا جناح علیکم لے ہونا سب آگے لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. تو لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ صلاۃ میں کیا کریں آپ قصر کریں. تو اس آیت کے نزول سے پہلے قصر تھا سفر میں یا نہیں تھا؟ اس آیت کے نزول سے پہلے سفر میں قصر تھا یا نہیں تھا قصر کرنا؟ اس آیت کے نزول سے پہلے بھی تھا. اس آیت کا مفہوم مطلب کیا ہوا پھر؟ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی خوف میں پہلے قصر نہیں تھا. تو اس آیت کے نزول سے پہلے جو آیت کے الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے قصر سفر کے اندر نہیں تھا. یہ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی تب اس کے بعد آ گیا کہ آپ سفر میں ہیں جنگ میں آپ جا رہے ہیں تو ایسے موقع سے صلاۃ کے اندر آپ قصر کرتے ہیں. تو یہ لا جناح علیکم آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کرنے میں. یہ خود بتا رہا ہے کہ سفر کی صلاۃ پہلے کتنی تھی یہ چار رکعت. تو ان ساری تفصیلات سے آپ کو جمع کرنے سے معلوم ہوگا کہ مکے میں دو دو رکعت فرض ہوئی مدینے میں آگے سب کیا کر دیا گیا چار کر دیا گیا چار یعنی مغرب اور فجر کو چھوڑ کر دیا. اس کے بعد جب یہ چار رکعت ہو گئی تو بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخفیف نازل کی اور سفر میں چار والی کتنا کر دیا گیا دو کر دیا گیا. چنانچہ حدیث کی جو راوی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ سفر میں چار چار رکعت پڑھا کرتی تھی. انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں وہ خود چار چار رکعت پڑھا کر سفر کے اندر. ان سے یہی راوی جو یہاں پر موجود ہیں اور وہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ آخر چار کیوں پڑھتے سفر کے اندر؟ قال یا بنیا انہا لا شکو علیا میرے چار پڑھنا شاق نہیں ہوتا میں چار پڑھتی ہوں. معلوم ہوا اس حدیث کو جو روایت کرنے والی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بھی سفر میں بجائے دو کے کتنا پڑھتی تھیں چار پڑھا کرتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مفہوم وہ بھی نہیں لیتی تھی. انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں یہ کس کے الفاظ ہے روایت میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. جو الفاظ انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان الفاظ کا مطلب وہ بھی نہیں سمجھتی تھی کہ سفر کے اندر قصر کرنا کیا ہے ضروری ہے. ورنہ اگر ان الفاظ سے وہ ضروری سمجھتی تو سفر کے اندر پھر وہ اتمام نہیں کرتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ مآل کار کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے دیکھیں آپ تو سفر کی صلاۃ جو ہے پھر کس حالت میں آ گئی اپنی پرانی اپنی اصلی حالت میں آ گئی. وہ طریقت صلات السفر, کہ صلات سفر جو ہے وہ جو اس کی پرانی اپنی پہلی حالت تھی اسی حالت پر دوبارہ آ گئی. لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا فوق الرس صلات السفر, یہ مال کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے کہ انجام کار ہوا آ گئی کہ صلات سفر آخر میں کتنی آ گئی, وہ دو آ گئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خود یہ عمل جی ہاں بالکل صحیح ہے کہ العبرت بما روا لا بما رہا, نہیں پڑھا آپ نے اس کو عطیب المنا, نہیں پڑھا آپ نے ان عطیب المنا, ان عطیب المنا کتاب پڑھی آپ نے؟ خاتمہ پڑھا ہے؟ خاتمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ تو کیوں نہیں خاتمہ پڑھا ہے؟ خاتمہ تو بہت ضروری چیز ہے, سب سے آخر میں جو کتاب تھی وہ پڑھا خاتمہ میرے عطیب المنا کے اندر, جی ہاں نہیں پڑھا خاتمہ, بہت اہم چیز ہے مولانا صاحب. تو آپ یہ نہ کہیں کہ العبرت بما روا بما روت لا بما رات, اعتبار اس کا ہوگا جو انہوں نے روایت کیا ہے نہ کہ اس کا جو ان کی اپنی رائے تھی, کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور وہ ان کا خیال ہے ان کا عمل ہے. مقدم کس کو کریں گے, روایت کو یا عمل کو؟ اس صحابی کے روایت کو مقدم کیا جاتا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے الفاظ ہیں اور آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ سکی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا, کہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو جب اس طرح کے احتمالات کسی جملے کے اندر موجود ہوں تو وہاں پر صحابی کا عمل اس کی تشریح کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر کوئی جملہ ایسا ہے جس کے اندر اس طرح کا احتمال پایا جاتا ہو, اس سے احتمال ایک یہ بھی نکل سکتا ہے کہ کہنا چاہتی ہے سفر میں کتنا پڑھنا, صرف دو ہی پڑھنا ہے. ایک احتمال یہ بھی ہے, پتا چاہتی ہے کہ مال کار کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو سفر کی صلاح پھر گھوم کر کہاں آ گئی, دو ہی پر آ گئی. تو اس طرح کا اگر احتمال ہو تو کیا صحابی کا عمل وہاں پر اس کی وضاحت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ساتھ کرے گا. لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ خود بتا رہا ہے وہ بھی اس حدیث کا اپنے الفاظ کا مطلب یہ نہیں سمجھتی تھی کہ سفر کی صلاح صرف کتنی ہے, دو ہی رکعت ہے, ایسا نہیں ہے. دوسرے قرآن کی آیت صاحب بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے سفر کے اندر صلاح مکمل ہوتی تھی. اس آیت کے نزول کے بعد حکم کس کا نازل ہوا؟ قصر کا حکم نازل ہوا کہ سفر میں آپ ہوں تو قصر کر سکتے ہیں. چنانچہ جو خوف کے حالات ختم ہو گئے, خوف نہیں رہ گیا, تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اب تو خوف نہیں رہا تو اب قصر کرنے کا کیا مطلب؟ تو کیا فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صدقہ ہے فقبلوا صدقتہ, اللہ کا صدقہ کیا کریں آپ, قبول کیجیے آپ. تو گیا کہ یہ صرف خوف کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ خوف اور سفر میں آپ ہوں تو آپ صلات میں قصر کر سکتے ہیں. تو قرآن نے فرمایا لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ, کہ آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ الفاظ بتا رہے ہیں پہلے قصر نہیں تھا. اس آیت کے نزول کے بعد کس کا حکم نازل ہوا؟ قصر کا حکم نازل ہوا. نہ اس حدیث سے استدلال کرنا کہ سفر کے اندر صلات میں قصر کرنا واجب اور ضروری ہے یہ صحیح اور درست نہیں ہے. ومن سلم بحثا بطلب الواحد ويسر ان سافر الحق وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسره ولو بشوكه وفي اسناده نظر ومن سلم بالصوت الذي جامع فيه ما لم يرى فيه اذى وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى يسوق بالبيت عريانا. جي ها دیکھیں آپ جی جی جا کے جو ہے تخفیف کروا لیجیے جی جی ہاں. کس کو تو پھر ہم اور آپ کی بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارا کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک کسی نے آپ کو کوئی دیا حکم دیا استری آپ کو کرنا ہے پھر جا کر کے سفارش کر کے تخفیف کرنا ذرا سا کم کر دیجئے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بندوں کی ذمہ داری ہے. یہ ایک ہے فرق, اس میں تخفیف کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں, پھر یہ درخواست اور درخواست کی قبولیت سب کہاں ہوتا ہے مولانا صاحب؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم مولانا صاحب, اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے, لیکن یہ بھی تو بندہ آ کر کے ہم سے کیا کرنا صاحب, آپ کی کیا کیا حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں, کیا کیا پریشانی آپ کی, پھر بھی کیا کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم, آپ مجھ سے دعا کیجئے کیا کیا پریشانیاں ہیں. آپ کے جوتے کا فیتا ٹوٹ جائے تو بھی کس سے مانگیے؟ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیے. نہیں مانگ ٹوٹ گیا آپ کا جوتا اللہ تعالیٰ کو, سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے طلب بھی کریں، درخواست کریں، لہٰذا معلوم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانچ کیا ہونا، پچاس کیا، پانچ بھی حاجی ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کتنے ہیں جو جنہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے وہ بھی حاج، لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے سفارش قبول فرمائی. کیا جی، ساری چیزوں کی حکمت بہرحال ضروری نہیں کہ ہمیں اور آپ کو کیا ہو، بہرحال یہ معلوم ہو شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی فرض کی تو بہرحال اس کے اندر تخفیف رکھی اللہ تعالیٰ دو دو رکعت، کہ جو شریعت میں تدریس کا عمل ہم جانتے ہیں، پڑھا ہوا ہم تاریخ الفقہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، تدریس کا عمل رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو پہلے دو دو رکعت رکھا اس کے اندر، بعد میں مدینے میں آ گئے تو اس کے بعد کیا کر دیا، اضافہ اس کے اندر فرما دیا. دقتیں ہوئی سفر کے اندر تو الگ سے اس کے لیے مستقل نہیں، بلکہ اس کے لیے دقتیں لوگوں کے پیش آئیں، لہٰذا دقت کے بعد پریشانی کے بعد اس کے اندر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی. چلیں تو جی ہاں، اگلا باب اس کے بعد ہے. تو صلات کے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں، ایک شرط کہ صلات کے لیے آپ کو طاہر ہونا ضروری ہے، وہ تو آپ پڑھ چکے اس سے پہلے، آپ صلات کے لیے کیا شرط ہے، طہارت ضروری ہے، اس کے بارے میں پڑھ چکے. آگے اس کے بعد صلات کے لیے ایک شرط اور ہے، اور وہ ہے آدمی کے لیے لباس کا ہونا، ستر کا ہونا، یا تو وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے مولانا کا سوال ہے. جی ہاں، اس بات سے جی ہاں جی ہاں جی یہ برزخ کی زندگی ہے مولانا صاحب، کون سی ہے، برزخ کی زندگی ہے. جتنا اس کے بارے میں بتا دیا گیا اتنا علم ہو سکتا ہے، اس سے زائد ظاہر دنیا میں کہاں دفن کیا گیا ان کو، ان کے انتقال وقت کہاں دفن کیا گیا ان کو، یہ سبھی انسان زمین میں دفن ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب زمین میں کیا ہوئے، مدفون ہوئے. اب اس کے بعد وہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا، وہ کیا دکھایا گیا، ان کی ارواح تھیں کسی انسانی شکل میں جو بھی تھیں، یہ سب زندگی کون سی ہے سر، یہ سب برزخ کی زندگی ہے سر، یہ جن دکھایا گیا ان کے برزخی دور میں ان کو دکھایا گیا، ظاہر ان سب کے اثرات کہاں تھے، کہاں تھے ان کے اثرات، سر سب کے اثرات مٹے، چاہے آدم علیہ السلام ہوں چاہے ابراہیم علیہ السلام ہوں، سب کو لوگوں نے کہاں دفن کیا ہے، سب کو مٹی میں دفن کیا گیا ہے. اب وہاں باقی ان اربا کو کس شکل میں دکھایا گیا ان سب کی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ سب برزخی زندگی ہم انبیاء کرام کی، وہ برزخی زندگی نہیں ہے، وہ جو آئندہ آنے والی اربا کی آدم علیہ السلام کے بغل میں، جی ہاں وہ سب جو لوگوں نے کہا کہ آئندہ جو پیدا ہونے والی ہیں، تو اس سے کون سا مسئلہ، اس میں کون سا مسئلہ ہے، برزخ کے عالم ہے، نہ جانے ہم لوگ دنیا میں کتنے لوگوں کا برزخ چل رہا ہے اور ہم لوگوں کا بھی کیا ہے دنیا میں چل رہا ہے، تو اس میں کون سا مسئلہ، ایک ساتھ دونوں چل رہا ہے، زمین کے نیچے برزخ چل رہا ہے، زمین کے اوپر جیسا کیا جی، ہاں کس طرح کا فرق، جیسے شہدا کے بارے میں خصوصی طرح سے قرآن میں کہا، ہاں شہدا کیا، یہ شہدا کیا ہے، یہ زندہ ہے جی، عند ربہم یرزقون، بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے شہدا کو کوئی خصوصی زندگی حاصل ہے جو اور لوگوں کو نہیں حاصل ہے، شہدا کو کوئی خصوصی زندگی حاصل ہے جو اور لوگوں کو نہیں حاصل ہے. اب اس کی شکل کیا ہے، صورت کیا ہے، یہ ہمارا علم میں نہیں ہے مولانا صاحب، کیا جی، انبیاء کو چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ شہدا ہوں، ہمارے لیے سب مردہ ہیں مولانا صاحب، اگر مردہ نہ ہوتے تو ہم قبر میں انہیں دفن نہیں کرتے، ان کی جائیداد کو ہم تقسیم نہیں کرتے، لہٰذا اگرچہ قرآن نے کہا ہے شہدا زندہ ہے، اس کے باوجود بھی ان کی شہادت کے بعد سب لوگ کیا کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں ان کی ساری جائیداد کو، ان کی وراثت کو، لہذا ہمارے اور آپ کے اعتبار سے سب کیا ہیں، سب مردہ ہیں، کوئی زندہ ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، لہذا ہم تو ان کے ساتھ کس کا سلوک کریں گے، ہم مردوں کا سلوک کریں گے، باقی ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شہادت کی وجہ سے انہیں خصوصی زندگی عطا فرما رکھی ہے، وہ کس طرح کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کس طرح ان کی زندگی ہے، لیکن نہ تو انبیاء کے سامنے جا کر کوئی درخواست کریں گے یہ کہ انبیاء زندہ ہیں، نہ شہداء قبر پر جائیں گے کہ کیا یہ زندہ ہیں، یہ ولیکن لا تشعرون، زندہ ہے لیکن آپ کو شعور نہیں ہے، کس طرح کی حیات ہے وہ ہمارا نہیں جانتے، لیکن بہرحال شہدا کی زندگی الگ ہے، باقی انبیاء کی اپنی الگ ہے، اور اسی طرح سے باقی جو عام انسان ہوتے ہیں ان کو بھی کیا ہوتا ہے، زندگی ہی زندگی ہے، ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے، ان کو بھی نعمت ہو رہی ہے، ان کی زندگی کیا وہ الگ اعتبار سے ہے. کسی نے کہا تھا حی صبح زندگی حی شام زندگی صبح دوا میں زندگی، موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی، ایسے بنا تھا موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوا میں زندگی. زندگی کی شام تو لیکن جو ہے جو دوامی زندگی اس کی کیا ہو رہی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہونا سر، خود کسی نے اس کو اس انداز اشار نے کسی کہہ دیا ہے. تو وہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ہر ایک کی زندگی اپنے الگ الگ اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کیا شکل ہے اس کی. جی ہاں سب برزخ کے حالات ہیں، کس نے کہا نہیں ہوا ہونا سر. قبر کیا ہے؟ حفرۃ من حفر النار اور عروۃ من ریاض الجنہ. ہاں تو کس نے کہا اس کی وجہ سے فیصلہ آزاد نہیں ہوتا جہنم؟ یہ بڑا آدمی اس سے جہنم کا رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے، جہنم اس کے. یہ جو واقعہ آپ نے سنائے معراج والا، معراج میں آپ نے دیکھا اس طرح سے، دوسرے واقعوں میں خواب کے واقعات تو موجود اس طرح سے کہ آپ کو خواب میں اس طرح سے دکھایا گیا سب چیزیں، لیکن معراج کے بارے میں مجھے نہیں اس طرح میرے علم میں ہے کہ معراج میں آپ کو اس طرح سے دکھایا گیا. نہیں سچا ہونے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کس کتاب دکھایا گیا؟ وہ برزخ کے اعتبار سے دکھایا گیا، وہ برزخ. اب وہ جہنم میں جہنم سے کیا رشتہ جوڑنا جو پڑھا آپ نے کہ اس سے جہنم سے کیا اور رشتہ اس کا قبر کا جوڑ دیا جاتا ہے، جنت سے اس کا رشتہ قبر کا جوڑ دیا جاتا ہے اس کا. تو یہ سارے برزخی زندگی کے حالات ہیں، ان کے بارے ہم آپ چاہیں کہ دنیا کی طرف سے تفصیلات بیان کر سکیں، نہیں بیان کر سکتے. جتنی باتیں آپ کے سامنے ہیں اس سلسلے میں ان کی روشنی کچھ کہہ سکتے ہیں، باقی اس سے زائد مزید اجتہاد وغیرہ بھی کرنے کی گنجائش یہاں پر نہیں ہوتی. وہاں پر کیا جی کون لوگ یہ ہمارے لیے مردہ ہے وہاں ہاں ٹھیک، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا سر. قبر کی حالت میں یا وہ کس کی روح لوٹائی جاتی ہے؟ ہاں ہاں آپ کے جسد میں روح لوٹائی جاتی ہے، کیا شکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور جانے جو ہے کتنی بار لوگ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں انہوں نے سر، لیکن ہے ایسا اس کی کیا کیفیت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. نزول کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ينزل ربنا سمائے دنیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب آپ کو ایسا وقت ہوتا ہے دنیا کے اندر اس وقت کی سلسلہ نہ ہو رہا ہو، کہیں ہے کوئی وقت ایسا کہ دنیا میں کہیں سلسلہ نہ ہو رہا ہو، کہیں نہ کہیں سلسلہ ہوگا ہونا سر لازمی طور پر. یہ اب ہمیں تسلیم کرنا ہے، اس وقت ہمیں دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس کی کیفیت کیا کیسے ہوتا ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا. اللہ سن کے آیا ہے کیا روح آپ کی لوٹائی جاتی ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسے ممکن ہے، یہ نہیں کرنا. انسانی زندگی تو آپ کہیں گے ایک رکعت میں فلاں ہزار رکعت کیسے پڑھ لی، کیسے ممکن ہوا، یہ دنیا میں اعتبار سے ہم کہیں گے ہم، لیکن اخروی اعتبار سے کیا وہاں کا نظام ہے، کیا وہاں کا سسٹم ہے، اس کے اعتبار سے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ وہاں کیسے. لیکن ہے آیا ہوا روایات کے اندر تو ہے ایسا، یہاں جو بتایا قرآن کے اندر جو بتایا حدیث کے اندر وہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہو جاتا ہے اتنے ٹائم میں، ہم نہیں بتا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہ جانے کتنا چکر لگایا آسمان تک کے معراج میں گئے، دنیا کے اعتبار سے کتنا ٹائم لگا، دنیا کے اعتبار سے کتنا ٹائم لگا، ورنہ اتنی ساری سیر اس میں تو کیا ہو جائے گی، پھر صبح ہو جائے گی مولانا صاحب، یا نہیں ہو جائے گی سر. لیکن تو یہاں کا ٹائم کا کیا حساب ہے، وہاں کے بنے ٹائم کا کیا حساب ہے، تو ہر ایک ہم اس کا یہاں کا اس کا قیاس یہاں پر کرنا چاہیں ہم تو نہیں کر سکتے. کون؟ ہاں قبر میں بالکل ہے مولانا صاحب، ہاں قبر میں ہے، قبر میں ہے، لیکن یہ نہیں کہ قبر میں زندہ زندہ لوگوں ڈال دیا ہے، صحیح اس طرح کی حیات ہے جو نعیم قبر ہے یا عذاب قبر ہے، اس کے نعیم قبر یا عذاب قبر اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ عذاب جو ہے کس کو ہوتا ہے، عذاب یہ جسم کو ہوتا ہے یا عذاب یہ روح کو ہوتا ہے، اس سلسلے میں مستقل لوگوں میں اختلاف ہے. لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے. اب یہ روح کا واسطہ کوئی جسم سے جڑ جاتا ہے تو کس کو ہو رہا ہے، دونوں کو ہو رہا ہے، صرف جو ہے روح کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف جسم کو ہوتا ہے بغیر روح کے ایسا ہے. اپنے اس کے حالات میں سر، لیکن نہیں کہیں گے قبر میں زندہ ہے مولانا صاحب، قبر میں کیا ہے زندہ ہے، ایسا نہیں کہہ دیں گے آپ قبر میں زندہ، کوئی قبر میں زندہ ہے، قبر میں سب کیا ہے سب مردہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا رشتہ ان کی روح سے جوڑ دیں، آپ جو ہے سو جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں مولانا صاحب یا نہیں مر جاتے ہیں، لیکن اب روح سے کیا رب جڑ جاتا ہے سب پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں آپ سونے سونے آپ جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سیر کراتے ہیں، کتنے لمبے چوڑے واقعات پہ جاتے ہیں، مطلب تھوڑی دیر پہلے سوئے تھے اس وقت کیا ہو گئے، لیکن جانے کہاں کہاں سیر کر لیا آپ نے، تو وہ روح کا رشتہ کیسے کہاں سے جڑ جاتا ہے وہ سب دوسری دنیا ہے مولانا صاحب، کیا ہے وہ تو جسم میں ہے، ہاں جسم میں بھی کیا ہو گیا جسم کو پھر کیسا آتا ہے، کیوں جسم کہیں چلا گیا ہے کہ ہے کہیں کور میں ہے نا کہیں چاہے مٹی میں ملا ہو چاہے نہیں تو ہے وہاں کیسے کہاں کہیں جائے گا نہیں وہ تو رہے گا تحلیل ہو جائے کچھ ہو جائے لیکن رہے گا وہ تو کہیں نہ کہیں کہاں چلا جائے گا۔